ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अभी दोपहर थोड़ा गर्म गर्म पर क्यों क्योंकि इस समय धूप ज्यादा क्यों क्योंकि सूर्य का ताप ऐसे होते हैं क्योंकि सूर्यदेव भगवान को हिंसा की आज्ञा के अनुसार ताप देते हैं। सूर्य एक महान देवता आधुनिक वैज्ञानिक इस बात को विश्वास नहीं करते परंतु हम जानते हैं शास्त्र के अनुसार हम जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान हम जितने भी टेलीस्कोप में से देखते हैं तो भगवान सूर्य देव को नहीं देखेंगे। भगवान सूर्य देव हम भगवान कहते हैं क्योंकि वे महान शक्तिमान देवता है। तो उनका रूप सूक्ष्म जड़ विज्ञान से कैसे जगत चलते रहते हैं सब कुछ समझने संभव नहीं है। परंतु शास्त्र में योग इति जगत जगत का मतलब जो सदैव चलते रहते हैं तो कैसे चलते रहते हैं सूर्यदेव का प्रभाव से ये सब भूमि ये सब लोग इस लोग जिसमें हम है इस कारण है भूमि पृथ्वी यही धर्म इत्यादि और भी है सब मंग भूत गुरु ये सब लोग है शुक्र शनि और भी है तो कैसे चलते है इस जगत का प्रकाश और ताप जाता है सूर्य तो सूर्य कैसे प्रकाश और ताप देते हैं किससे सूर्यदेव जिनका चलन से काल का माप होते हैं सूर्यदेव भगवान गोविंद आदि पुरुष अंदर के अनुसार महाकाश चलते रहते हैं। तो इस प्रकार सर्व कारण सभी कारण का कारण है कृष्ण ये कृष्ण राधा दामोदर राधा दामोदर जो राज के दानों में रास विलास करते हैं तो एक ही दामोदर इनकी शक्तियों से सब कुछ पालन करते नियंत्रण करते सृजन करते सब तो कितने महान है भगवान दामोदर वे नाटक है और हम भी नाटक है इनका नाटक से सब कुछ श्रेष्ठ होते हैं इनकी इच्छा शक्ति से सृष्टि स्थिति चढ़ाई करने उसको, और हम संसार में है, हमारे कार्यक्रम है इसको का जन्म मृत्यु जवाब दिवाली दुख के अंदर गए, और कृष्ण आपका राजा त्रिगुणों त्रिकाणों के अभी है, तो यही अंतर है भगवान कृष्ण और हम जो तुच्छ जीव है हम दोनों के बीच। परंतु हम इतने बड़े मूर्ख कि हम सोचते हैं ईश्वर अहम अहम भोग, इसलिए ईश्वर है कृष्ण यही ईश्वर है, इसको समझना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन इस पद आने के पश्चात भी माया हम जो आक्रमण करते हैं, हम आध्यात्मिक पंथ पर है किससे, क्योंकि हम स्वीकार करते हैं कि ईश्वर है कृष्ण भोगी है कृष्ण, इसलिए हमारा कर्तव्य है सब कुछ भगवान कृष्ण की आगे के अनुसार करना चाहिए, और सब कुछ उनकी संतुष्टि के लिए करना चाहिए। वे ईश्वर वे प्रभु हम सेवक वे भोक्ता और हम सेवक है, हमारा एक ही प्रयास सब कुछ उनका आनंद का वर्धन करने के लिए करना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक अंध पर भी माया हमको आक्रमण करते हैं, ईश्वर हम अनुभव जैसे मैं मेरी माया है कि मैं सोच रहा हूँ ईश्वर हम अनुभव मेरे को शिष्य है सब शिष्य करते हैं बहुत कुछ करते हैं मुझको सम्मान देते हैं तो मैं भी ईश्वर हो नहीं भोगी हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण राधाधाम का बहुत दया है और इसलिए नाना प्रकार का उपाय से हमको शिक्षा देते हैं, जैसे ठाकुर भक्ति में लोग कहते हैं वृद्ध काल आयो सब सुख भागो, पुराता में वृद्धावस्था में सुखी होना का सवाल नहीं है, सुख का मतलब क्या है इस भौतिक संसार में, सुख का मतलब अच्छा खाना पीना सुंदरी पत्नी को भोग करना अच्छा मकान में रहना कभी ऐसा इत्यादि धन संपत्ति सभी होगा। सुख इस भौतिक संसार में सुख का मतलब इंद्रिय सुख, परंतु वृद्ध काल में इंद्रिय सुख का कोई सवाल ही नहीं, वृद्ध काल में तो हम खाली स्मरण कर सकते कि युग काल में इतना बड़ा सुखी काल अभी संभव नहीं है। वृद्ध काल में आठ कदम में केवल दुख और दर्द का अनुभव होते हैं, और आजकल वृद्धों का मानसिक दर्द शारीरिक अर्थ से अधिक हो, क्योंकि उनके संतानों उनको उपेक्षा करते हैं, बच्चे उनके पास नहीं है। अभी मैं बड़ा हो गए और उनके वृद्ध माता पिता को कुछ कह रहे और इसलिए वृद्धों आधुनिक पश्चिम अंदाज की वृद्ध लोग उनके संतानों उनको यात्रा कुछ पालन कुछ नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। तो मानसिक रूप के शारीरिक कार्य होते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो समझते की भगवान की दया शिक्षा करते अब तक हम यूनिवर्सिटी के लिए एक सब प्रयास किया था, तो अभी मुझे साक्षात्कार है सब दुख इस सब सुख इंद्रिय सुख क्या अंतिम परिणाम क्या होंगे? शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर क्या है? कल्पना से मैं कल्पना से हम सोचते कि शरीर के द्वारा मैं बहुत सुखी हूं, परंतु वो सुख क्या है? यही संस्कार सचात होगा जो गई होने नहीं मिलते अनंत अनंत सौंदेगा भगवत गीता में श्री कृष्ण बुद्धिमान लोगों को यथार्थ संदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान लोग शारीरिक सुख का के लिए प्रयास नहीं करते, क्योंकि उस प्रयास शुरुआत मध्यम अवस्था और अंतिम अवस्था की यही दमदार का उपदेश है। तो भगवान दमदार केवल केवल वृंदावन में दास नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत सुख है, बहुत दयाल है और हमारी स्थिति देखते भगवान कृष्ण हमको भगवदगीता में उपदेश देते हैं, कहते हैं सब दुखी मोहित सुनो, इस उपदेश सुनो भगवदगीता उपदेश, जिससे तुम अस्वस्थ होकर भक्ति करना, भक्ति से ही भगवान जुड़ते हैं। राधा गंगा का प्रेम विलास उनकी माधुरी माई लीला है, परंतु उसमें प्रवेश करना इतना सरल नहीं है। पहले ही मन है, सब गंदगी जो है, सब माया जो है, सब मोह है, जिससे हम सोचते हैं कि ईश्वरीय इंद्रिय सुख के लिए खाते हैं। इस जगह जो मेरा इंद्रिय सुख क्षेत्र है इस माया का पूर्ण चढ़ना चाहिए। इसके बाद संभावना है कि हम भगवान कृष्ण की परम भक्ति नहीं प्रवेश कर सकते। इस कलयुग में बुद्धि तो कम हो, लोग का दम बहुत ज्यादा है और इसलिए साधन विचार है कि फैक्ट्री मिल इत्यादि बनाने से हमारी उन्नति जो वास्तव बुद्धिमान समझते हैं कि वास्तव प्रजाति है प्रजाति उस काल में जिसमें पुनर्जन्म नहीं होता और उस काल का चरम स्तर है श्री श्री राधा कमला की ब्रजलीला से। तो जब तक हमारी कल्पना है कि मैं ईश्वर अपमान होगी मैं कृष्ण से अलग होगी कुछ भी इस भोगे चरण में नियंत्रण कर सकते कुछ भी भोग कर सकते तब तक हम अधिकार नहीं है भक्ति के और इसलिए भगवान कृष्ण उनके भक्तों अथवा उनके होने वाले भक्तों भौतिक दुख देते हैं जिससे उनका साक्षात्कार है भक्तों का साक्षात्कार हो उनकी भगवान कृष्ण जो कहते हैं भगवद गीता में कि इस भौतिक संसार दुख का दोष नहीं है। वास्तव में भक्तों हमेशा ही करेंगे भौतिक दुख का अनुभव नहीं करेंगे क्योंकि वे शास्त्र की दृष्टि से सब कुछ देते हैं। जानते हैं कि सब कुछ जो है जानते हैं तथाकथित सुख अथवा तथाकथित दुख सब भगवान के द्वारा है। सामान्यतः लोग विचार कि अगर भगवान हमको काफी पैसे देते हैं अच्छे स्वास्थ्य देते हैं तो ये भगवान कुंजी महाराज की प्रार्थना विचित्र प्रार्थना जगत संत सामान्यता लोग भगवान के पास जाके प्रार्थना करते हैं हे भगवान हमको सुख शांति और कुंजी रानी की प्रार्थना हे भगवान हमको सुख शांति नहीं हमको भी बाकी दे तो किस प्रकार की प्राप्ति शुद्ध भक्तों की क्योंकि ये भक्ति में भगवान की भक्ति का वर्णन तो हो जाता है और भक्ति से हम सभी प्रकार की भौतिक विपत्तियों से मुक्त हो तो भक्तों सामान्य जन व्यक्तियों जैसे जन्म मृत्यु जुराव नारी दुख का अनुभव नहीं करते तो कैसे हम देखते हैं कि भक्तों का जन्म होता है मृत्यु होते बुढ़ापा होता है बीमारी होते जब तक चैतन्य महाप्रभु कि जब तक देखो वैश्व है व्यवहार दुख निश्चय जहां हरानंद जो

पूछ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपको विचित्र बुद्धि देते, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। वास्तव में आत्मा की हत्या, हम आत्मा हत्या बोल रहे हैं, इसका मतलब आत्म शरीर की हत्या। जो दुखी है आत्मा हत्या, भगवान कृष्ण दुखी नहीं है। इससे सवाल उनका मन नहीं है। और अगर आत्मा का आत्मा हो बच्चा हो जानते कि आगा में प्राण क्या करूंगा, मेरे सब विशेष दुखी हो गए, इसलिए भगवान कृष्ण को नहीं करते। और हरे कृष्ण, माता पिता अगर भौतिकतावादी है और काफी प्रयत्न के बाद भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आते हैं, तो हमको हमें उनकी उपेक्षा करनी चाहिए या उनकी सेवा करनी चाहिए? और सेवा करनी चाहिए तो किस तरह से करें? दोनों करना चाहिए। जब तक हम संसार में है तब तक संसारिक धर्म का पूरा चढ़ना संभव नहीं है। एक और विचार है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो भी ज्ञान नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में एक और ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि सब लोगों की व्यक्तिगत स्थिति अलग अलग होती है। और आपका विशेष व्यक्तिगत भाव क्या है तो उसमें क्या कहना है, तो दूसरे व्यक्ति का हम से अलग है। लेकिन सामान्यता आप ऐसे कर सकते हैं, कितने भी संभव हो, तो साधारण धर्म और आध्यात्मिक धर्म दोनों एक साथ। परंतु क्या होते हैं, तो धर्म संकट होते, जैसे अर्जुन का कर्तव्य था धर्म के लिए युद्ध करना। युधिष्ठिर महाराज धार्मिक राजा, धर्मराज के पुत्र, तो राजा बनाने के लिए, लेकिन उस युद्ध में भीष्म द्रोण प्रमुखता गुरुजन दूसरा फोर्स में थे, दूसरा पक्ष में था, तो ऐसे ही धर्म संघर्ष हो। तो कैसे ऐसा माध्यम करना, सब स्थिति अलग अलग है। जितने भी संभव हो साधारण धर्म और आध्यात्मिक धर्म दोनों साथ साथ करना चाहिए। और हरे कृष्ण, भक्ति देवी हम इसको कहते हैं, तुलसी महारानी या योग महाराज, भक्ति देवी भक्ति की स्वरूप में है राधा। वे भक्ति के अधिष्ठात्री हैं और उनकी सेवा में तुलसी देवी है, योग महारानी है। महाप्रभा शुभ दैवी भक्ति भाषण जो भक्त है दैवी प्रकृति से आश्रित। हमारे आचार्य हम कहते हैं कि दैवी प्रकृति, जिसके सामने दैवी प्रकृति का अर्थ है श्रीमती राधे का। लास्ट प्रश्न है किसी का, थोड़ा आगे हरे कृष्ण। मैंने तुमने ये पूछी गुरु जी के कृष्ण भगवान का हिंदी राधा जी का राधा जी के माता पिताजी का नाम क्या है, मुझे नहीं मालूम गुरु जी। आपके लिए लालन करने का जरूरत नहीं है, आप पहले भगवत गीता को समझो। जय श्री कृष्ण। अभी जो प्रवचन हुआ इसके बारे में कोई प्रश्न करेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज तो वो व्यक्ति जो राधा के माँ बाप के बारे में उनको भगवत गीता देना चाहते, तो मैं भगवत गीता ले जाऊँ बच्चों को आनंद किया ये समझ बुझा प्राथमिक शिक्षा लेना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राथमिक शिक्षा है भगवत गीता, चरम स्तर है राजवासियों के अलग अलग नाम क्या है, क्या क्या क्या करते करते हैं वो बात बाद में। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज।